Om Jnanati Nirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. इस शुभ प्रकल्प का शुभ उद्घाटन हुआ सर्व मंगलमय श्री हरि कीर्तन के द्वारा उदंड कीर्तन और वैष्णव होम से. वैष्णव होम का मतलब सभी आचार्यों वैष्णव आचार्यों का आह्वान करना, इनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए. आशा है कि आज से इस जगह से कम पूरा दक्षिण कनाडा जिला में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन प्रचारित होगा. बहुत छोटा स्थान है ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड विशाल है और पूरा ब्रह्मांड में अनेक अनेक स्थान है. यस्य प्रभाव प्रपथो जगदंड कोटि कोटि विशेष वसुधादि विभूति भिन्नम. विभूति भिन्नम इसका अर्थ है कि सभी लोग तारा नक्षत्र इत्यादि सभी स्थान जो ब्रह्मांड में सभी स्थान का विशेष विशेषता है. जैसे कि स्वर्ग लोक में स्वर्ग लोक का विशेष लक्षण है विशाल इंद्रिय सुख प्राप्त होते हैं. तीर्थं भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं भोग इंद्रिय सुख विशाल होते हैं स्वर्ग लोक. और उस प्रकार भी नरक में विशाल दुख मिलते वो नरक का विशेष लक्षण है. और ऐसे ब्रह्मलोक में जिसमें चतुर्मुख सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी रहते हैं तो उस जगह की विशेषता है कि वहां पर सब ब्रह्मा जी जैसे ध्यानरत रहते हैं. और सिद्ध लोग में तपश्चर्या योग इत्यादि नहीं करके भी जन्मे से तो सभी व्यक्ति की योग सिद्धि होती है. तो ऐसे पूरे जगत में दूसरे दूसरे स्थान दूसरी दूसरी विभूति या विशेष लक्षण होते हैं. लेकिन पूरा जगत का एक ही लक्षण है और पूरा जगत के निवासियों के एक ही लक्षण है कि सब इस भौतिक जगत में आया है कृष्ण को भोग करने के लिए. कृष्ण भूली से जीव अनादि बाह्य मुख सेव माया तारे तेय संसार दुख. इस भौतिक जगत दुखमय है दुखालय. वो दुख का मूल कारण है कृष्ण को भोग करना और वो ही दुख है क्योंकि जीव का सचित आनंदमय स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में. जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास. लेकिन जब कृष्ण को भोग करना है हम अनादि बहिर्मुख होते हैं अनादि काल से कृष्ण सेवा से विरक्त होते हैं. और ऐसे माया हमको बहुत प्रकार की डूब देते हैं। कोई कोई पूछते हैं कि भगवान अगर यदि भगवान हमको अनुग्रह करते हैं, अगर भगवान हमारे कल्याण करता है तो किस लिए भौतिक जगत में आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक दुख होते, जन्म मृत्यु जो आदि अनेक प्रकार के दुख होते, क्लेश होते, क्यों? तो वास्तव में ये सभी दुख नहीं है, दुख के कारण नहीं है। जीव के लिए, जीवात्मा के लिए दुख का खाली एक कारण होते हैं, भगवान कृष्ण को स्मरण नहीं करना, कृष्ण बहिर्मुख होना। लेकिन क्योंकि जीव जो विप्लवी है, कृष्ण के विरुद्ध भाव ग्रहण करते हैं, तो ऐसे जीव भौतिक जगत में आते हैं और भूल करके सोचते कि हम भौतिक जगत में कृष्ण को भूल करके, कृष्ण को उपेक्षा करके संतुष्ट हो सकते। जब तक जीव कृष्ण सेवा में नहीं होते हैं, तब तक वो खाली जीव का खाली दुख होगा। लेकिन माया का प्रभाव से, पुरुष अभिमान ग्रहण करने से, मैं पुरुष हूं, ईश्वर हम भोगी, तो ये अभिमान से जीव सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं भोगी हूं, मेरे लिए कृष्ण सेवा करने का कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सुखी हूं, सिद्ध हम बलवान सुखी, कृष्ण सेवा करना कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तव में जीव भगवान की सेवा के अलावा सुखी नहीं हो सकते, तो इसलिए भगवान कृष्ण व्यवस्थित करते हैं, माया प्रकृति के द्वारा व्यवस्थित करते हैं। जैसे कि भौतिक संसार में बाध्य जीवन के असंख्य अपर्याप्त जमजाव होगा, जैसे कि वे एक दिन में जागृत हो सकते, एक दिन में साक्षात्कार कर सकते कि इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के दुख होते हैं, तो इसका मूल कारण है, कैसे हम दुख से बच सकते हैं। तो जब जीव ऐसे पूछते हैं तब जीव का आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होते, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। तो खाली ब्रह्म जिज्ञासा से आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं होते हैं, वो ब्रह्म जिज्ञासा कृष्ण अनुसंधान होना चाहिए, कहाँ कृष्ण, कृष्ण कहाँ है, कैसे कृष्ण को मिलेंगे, तो यही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन है। तो पूरा जगत में 14 भुवन में और अनेक प्रकार के लोग है, जिसमें एक जगह में योग सिद्धि स्वाभाविक है, दूसरे जगह में ध्यान करना है, दूसरे जगह में यम यंत्रणा मिलती है, दूसरे जगह में स्वर्ग सुख मिलते हैं। परंतु इस पृथ्वी की विशेष लक्षण है कि इस पृथ्वी में अधिक इंद्रिय सुख नहीं मिलते और अधिक दुख यंत्रणा भी नहीं मिलते। तो इसलिए इस पृथ्वी के विशेष लक्षण है कि यही स्थान यथार्थ है आध्यात्मिक जीवन विकास करने के लिए। स्वर्गलोक में इतने सा सुख होते हैं कि सुख भोग करने में स्वर्ग निवासियों आध्यात्मिक जीवन में तत्पर नहीं हो सकते, और नरक में दुख इतने सा है कि लोगों के नरक वासियों के मन स्थिर नहीं हो सकते आध्यात्मिक जीवन में, और स्वर्ग लोग में सब अस्थिर होते हैं इंद्रिय सुख में, और जनलोक महालोक तपलोक सत्यलोक ध्यान होते हैं, सब ऋषि मुनिगण है और सब ध्यान करते हैं, लेकिन वे भी अवसर चाहते हैं पृथ्वी में जन्म लेना, क्योंकि इस पृथ्वी में यथेष्ट दुख भी होते हैं जो आध्यात्मिक वादियों के लिए प्रेरणा होते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। तो ऐसे इस पृथ्वी के विशेष लक्षण है कि पूरा ब्रह्मांड में यही श्रेष्ठ है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, और विशेषकर इस पृथ्वी में भगवत अनुसंधान कृष्ण अनुसंधान सुविधा होते हैं, और इस पृथ्वी में सप्तद्वीप में सबसे महान आध्यात्मिक प्रगति के लिए है भारतवर्ष। लेकिन देखते हैं कि भारतवर्ष में भी कलयुग में ज्यादा लोग आध्यात्मिक जीवन के लिए ज्यादा आसक्त नहीं है, और जो आध्यात्मिक के तरह रुचि लेते हैं तो वे भी असंख्य ढोंगी के पास जाते हैं, नकली अवतार के पास जाते हैं, या कर्मी है कर्मकंडे या ज्ञान कंडे। तो भारत के गौरव है कि भारत में अनेक तीर्थ स्थल है, खास जो भगवान और भगवान के भक्तों में संबंध है, वे वैष्णवों जो कृष्ण अनुसंधान करते हैं वैष्णवों के लिए विशेष है, और भारत में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थली है, वृंदावन मथुरा नवद्वीप पुरी द्वारका अयोध्या प्रयाग इत्यादि। तो ऐसे भगवान की बहुत लीला स्थली है जिनमें अभी तक श्रद्धालु लोग आते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। तो ये सब भगवान लीला स्थली में इस उडुपी एक है। मध्वाचार्य यही पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चन उद्घाटन की, और ये लीला स्थली चैतन्य महाप्रभु के चरण से और नित्यानंद प्रभु भी के चरण से विभूषित हुआ। लेकिन देखते ही ये देखते हैं कि यहाँ पर भी ज्यादा लोग ज्यादा समय आहार निद्रा माया मैथुनम च भौतिक विषय में व्यस्त रहते हैं। तो सब कम से कम जो हिंदू है, भगवान कृष्णा और भगवत्पाद माध्वाचार्य को मानते, लेकिन इनके व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि साधारण लोग जैसे खाली पेट भरने के लिए और इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे है उडुपी में श्री कृष्ण मठ है और अष्टम मठ है और कहीं मठ है और बाकी सब जगह घर के लिए, दुकान के लिए, ऑफिस के लिए है। तो इस जगह खाली था और भगवान कृष्ण की स्वयं इच्छा से अभी यहां से हरि भक्ति विशेषकर चैतन्य महाप्रभु की रसमयी भक्ति प्रचारित होगी। एक भक्त मिस्टर शेट्टी जिनके हृदय में, सबके हृदय में है अंतर्यामी, तो अंतर्यामी गोविंद इनको प्रेरणा दी कि आपका घर है यहाँ पर और कोई इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसको उनके भक्त है चैतन्य महाप्रभु के भक्त है। तो भक्तों यहां से कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में इनको बताए इस जगह दो कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो ये सब कृष्ण लीला है। ये मकान का नाम है लीला पैलेस। तो ये लीला एक लीला चलती है। तो कैसे इस जगह कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए अर्पित हुआ और यहां से चैतन्य महाप्रभु की प्रेममयी संकीर्तन लीला प्रकाशित होगी। आज अद्वैत आचार्य की अभिभावस्थिति है, तो बहुत ही शुभ दिन है। हम ऐसे बोलते हैं लोगों को शुभ दिन, लेकिन जब तक हम कृष्ण भक्ति नहीं करते तब तक सभी दिन अशुभ होगा। और जब से हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हर रोज तो शुभ होगा। शुभ का क्या मतलब? कृष्ण और कृष्ण भक्ति। और अशुभ का क्या मतलब? कृष्ण अभक्ति, माया। भक्तों के लिए हर रोज ही शुभ होते हैं क्योंकि हर रोज शुभ कार्य में रहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य। भक्तों सदैव कृष्ण भक्ति में रहते हैं, तो इसलिए भक्तों की जीवन सदैव शुभ होते हैं। फिर भी आज एक विशेष शुभ दिन है, अद्वैत आचार्य प्रभु का आविर्भाव, और इस दिन में हम इस घर में प्रवेश किया। गृह प्रवेश विधि होते हैं, जैसे कि एक परिवार एक गृह में पुण्य कर्म करके इंद्रिय सुख मिल सकते हैं, लेकिन इस गृह का प्रवेश हुआ कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा के लिए। आत्मा इंद्रिय इच्छा भक्तों की नहीं है, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा। भक्तों लीला पैलेस, पैलेस का मतलब राजमहल, तो राजमहल में रह सकते या छोटी कुटी में रह सकते या आश्रय के बिना वन जंगल में रह सकते, लेकिन सभी जगह में भक्तों की एक ही इच्छा होती है, हमारे सब कार्य से वचन से चेष्टा से भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे।